بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni usiku wa tarehe 26 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya tafsiri ya Imam Al-Kathir rahimahullah ta'ala, tuendelea kusoma sura Al-Imran ikiwa tumefikia آية 14. يقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Watu wamepambiwa kupenda matamanio ya wanawake, wana mirundi ya dhahabu, fedha, farasi asidi, mifugo na mashamba. Dhalika mataa alhayati dunya, hayo yote ni starehe ya maisha ya duniani. Wallahu indahu husnu almaab, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kwenye marejeo mema. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، سما نكوانبييني اليوبورا كلكو هايو. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كون أمشى الله سبحانه وتعالى زكو بستانك وملواه زبتزميت كتياكي وتكاهم مليل. وأزواج مطهرة ورضوان من الله، نوناك وليتكاسوا نونازو راذي زى الله سبحانه وتعالى. والله بصير بالعباد، نا الله نمن يكوونا وجواكي. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ambao husema Mola wetu hakika sisi tumeamini basi tusamehe madhambi yetu na tuepushe na adhabu ya moto. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar, wanaosubiri wasema ukweli na watiifu na wanaotoa sadaka na wanaoomba maghfira قبل الفجر. يقول الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى، يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين. الله سبحانه وتعالى atupa habari ya yale ambayo wamepambiwa watu katika huu uhai wa dunia katika starehe mbalimbali: wanawake, watoto. Fabada bin nisa, Allah subhanahu wa ta'ala akaanza na kutaja wanawake. لأن الفتنة بهن أشد، وسباب واتك فتنيك نوناواك نزايدي. kuliko vyote vitakavyotajwa baada yake. Kama thabata fi sahihi annahu sallallahu alayhi wa sallam qala ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء سكواتش بعد يانغ فتنة أمبايون ينكو أذور زيدي ونومه كما ونواكي. الإمام ابن كثير رحمه الله أكتاك كتنجنيزا كفهام كتك جنبهيلي isije mtu akafikiria moja kwa moja kuwa wanawake ni wabaya. Asema fa amma idha kana alqasd bihinna al-i'faf wa kathrat al-awlad fa hadha matlubun marghubun fihi mandubun ilayhi. Ama ikiwa makusudio katika mtu kuwa na mke ni kujihifadhi kutokamana na uchafu wa zina, kadhalika kuwa na watoto wengi, basi ni jambo ambalo latakikana, bali limependekezwa sana na sheria. Kama waradati alhadithu bitarghibi fi tazwiji walistikthari minhu, kama zilivyopokelewa ahadith zilizokuja katika kuhimiza kuoa na kukithirisha jambo la kuoana. Wa inna khaira hadhihi al-umma man kana aktharaha nisaa, wa bora katika huu umma ni wale walio na wake wengi zaidi. Kwa ikiwa una mke mmoja na mwenzako ana wawili, huwezi kumfikia daraja yake. Ikiwa una wawili na mwenzako ana watatu, huwezi kumfikia daraja yake. Huwezi kumfikia daraja yake ya starehe ya dunia, na huwezi kumfikia daraja yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani zote mbili hufiki. Hapa duniani ataipata kikamilifu starehe ya halali, na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mbora. Na kila mtu akiwa na wake zaidi ni mbora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi, si maneno yangu. Ni mtu akasema, waona Sheikh yahimiza. Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam alianza kuhimiza. Sema inna khaira hadhihi al-umma man kana aktharaha nisaan. Yule ambaye ana wanawake wengi zaidi, huyo ndiye mbora katika huu umma. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam ad-dunya mata'un. Mtume sallam asema hii dunia ni starehe. Wa khairu mataiha almar'atu saliha, na starehe iliyo bora hapa duniani ni mtu kupata mke mwema. In nadhara ilaiha sarathu, akimtizama mke wake amfurahisha. Maana yake nini? Ajiweka katika hali nzuri, apendeze mbele ya mume wake. Si akiingia ndani ajua kumpikwa nini. Ajua vipi kumpikwa nini? Lile dera lina harufu ya mchuzi, ya wali, pilau. Sasa ukiingia pale ukifunguliwa mlango, mke wangu mpika pilau. Unjuaje? Si unaibeba hiyo. Manake anuka. Anuka kila alichokipika kule ndani basi. Na ajua mume wake yuaje. La, mwanamke atakana ajitengeneze kwa ajili ya mume wake, ili aingie katika hii hadithi kuwa anapomtizama mwanamke yule mwema amfurahisha roho yake. Kwa kumtizama tu atamani kuwa ndani ya nyumba kila wakati, namna yule mwanamke anavyojiweka vizuri. Wa in amaraha ata'atuhu, na akimuamrisha jambo humtii na kumsikiliza mume wake, huu ni mwanamke wa kheri. Ukipata mwanamke kama huyu, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala, neema. Sitwa nipe nkupe, niletee maji nenda wewe, nitakuletea hiki wewe niletee kile. Anapomwamrisha jambo maadamu si la maasiya, humtii mume wake. Wa in ghaba anha, na ikiwa yule mume hayuko, hafidhathu fi nafsiha wa malihi, kujihifadhi nafsi yake, kadhalika mali ya mume wake. Mwaminifu. Hizi sifa alizozitaja Mtume sallam ni sifa za mwanamke mwema, mwanamke wa kheri, ambaye ukimpata wewe basi ujue umepata starehe ya dunia iliyo bora kabisa kuliko starehe yote nyingine. وقوله في الحديث الآخر حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. متوم سلام سيما نمي بندزي وميمي كتك الدنيا ونواكي نمانوكاتو نيك جعلي وصالا ليو قمباو لما تشويانغو عليكم متوم سلام كفراهي مبكا كمان بيا بلال أرحنا بها يا بلال يعني لصالة ni raha katika moyo, mpaka akimwambia Bilal tufurahishe, tupe utulivu wa moyo kimu sala, tuswali. Na Mtume sallam alikuwa akipatwa na jambo la kumdhiki, ukimbilia katika nini? Swala, akasahau kila dhiki alikuwa nayo. Na hivi ndivyo ilivyo hali ya yule mwenye kuswali. Yule anayeswali swala zake tano kwa wakati wake, tena kwa jamaa, daima utaona uso wake wang'ara, una nuru. Kwa nini? Kwa sababu athari ya ile swala, wasalatu nur, kama alivyosema Mtume sallam, swala ni nuru, ni nuru katika moyo wake, apata utulivu katika moyo wake mpaka ule utulivu waonekana katika uso wake. Kama vile mtu akiwa na dhiki, ukimtizama umuona kuwa huyu mtu ana dhiki katika moyo wake, kadhalika mtu akiwa na furaha haifichiki katika uso wake, utaona ule uso wake ana furaha kwa sababu ya kutekeleza ibada ya swala. Ndio pumbao la macho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa qalat Aisha radhiyallahu anha lam yakun shay'un ahabba ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min an-nisa illa al-khayl wa fi riwayatin min al-khayl illa an-nisa. Hakukuwa na kitu kinachompendezea zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanawake, yani wake zake, isipokuwa farasi. Yani farasi ambao hutumika fi jihad fi sabilillah, farasi hutumika katika jihad fi sabilillah baada ambao ni katika dhirwatu sinami alislam. Na ndio maana Mtume sallam alikuwa akipenda, bali kuna hadithi nyingi zilizokuja kutoka kwa Mtume sallam kueleza fadhila za farasi. Walkhaylu معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نهيله هتليون فراسي watu hawachoki kumtumia mpaka siku ya kiyama. Hata katika asri hii tunaoishi ambao watu wamezua kila aina ya silaha, lakini hukosi katika vikosi vya polisi au vya jeshi, katika nchi yoyote kuna kikosi ambacho wako juu ya nani? Juu ya farasi. Kazi yao hawa wako juu ya farasi. Mtume sana wasema wal khayl ma'qudun fi nawasiha al khayr ila yawm al qiyamah. Hatuacha kutumika farasi ila yawm al qiyamah. Leo kumezuka magari ya kila aina, lakini wallahi kuna farasi bei yao, hakuna gari laweza kuuzwa kwa bei hiyo. Ama hamjasikia? Kuna farasi ukiambiwa bei yake, ile bei waweza kununua hayo magari unaona ya gari sijui mangapi, lakini na watu wanunua, wanunua haswa farasi ambaye asili yake atoka katika bara Arabu. Hao ndio walikuwa farasi bora kabisa, mpaka Mtume sallama aliwasifu farasi yao kama takavyoona hapo mbele. Wahubbu albanina taratan yakunu litafakhuri wazina, na kupenda wana, kupenda watoto wakati mwingine huwa kwa ajili ya kujifakhirisha na kwa ajili ya mapambo, kama alivyokuwa al-Walid ibn al-Mughira akitembea kwa kibri watoto wake wakimzunguka. Alikuwa na watoto wengi. Allah asema dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u nazid. Hapa ni kusudiwa al-Walid ibn al-Mughira mwanzo kabisa. Alikuwa na watoto, kila anapokwenda watoto wake wamemzunguka, na watoto ni kina Khalid ibn al-Walid na ndugu zake. Sasa atakaufikiria yule baba atakuwa vipi? Vijana wake ni hao. Na wakati wa jahiliya ilikuwa ni ومن لم يضد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم موجة katika mwili ومن لا يظلم الناس يظلم chaguo atakakuwa dhalim ama madhlum kwa sababu ilikuwa mwenye nguvu amdhulumu yule ambaye ni dhaifu sasa mtu akiwa na watoto namna ile huwa yeye ni dhalim hawezi kudhulumiwa alafu akiwa watoto wake wana nguvu na ni mashujaa ndio zaidi huwa ni manaa kwake na ni fakhari kwake ikiwa hali ni hii fahuwa dakhilun fi hadha yaingia katika hii aya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wa taratan yakunu litakthirin nasli na wakati mwingine mtu huwa na watoto wengi kwa ajili ya kukithirisha kizazi wa takthiri ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mimman ya'budu Allah wahdahu la sharika la na kukithirisha ummati Muhammad akawa amechangia pakubwa katika kuongeza idadi ya ummati Muhammad muona mtu mmoja ana watoto kama 10 15 20 watoto wengi sasa huyu amefanya mchango mkubwa katika ummati Muhammad si mdogo amechangia katika ummati Muhammad na yeye pia ameleta watu ambao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake au mshirikishi na chochote fahadha mahmudun mamduhun huyu asifiwa sheria yataka mtu kama huyu kinyume na yule wa kwanza kinyume na yule wa kwanza vijana msichelewe kuoa mtakuwa wazee haraka hapo na mjatoa kitu hamjaleta watoto mjaliwa wewe basi fanya haraka usichelewe angalau bado katika ujana wako una nguvu uwalee vizuri watoto katika tauhid wafundishe dini yao uwe umechangia mchango mkubwa sheria ya sifu ili jambo sheria yapenda mtu aoe akithirishe watoto si mmoja sema mmoja mmemwona ah mmoja namjua mashallah alikuwa na watoto wake wawili na mashallah ana watoto wako naambia naam watoto wangu hao naambia mashallah inshallah basi fanya bidii wazidi ah hawatosha nasema hawatosha watoto wawili na mmoja wa kike mmoja wa kiume sema hawa wawili tosha kabisa kamtizama sijui lakini watu wengine waishi vipi yani wewe una watoto wawili wa kutosha hawatoshi bwana kama 15 20 25 hata kama yule mzee mmoja yule una watoto wangapi sema sasa ndio naanza na 27 na kuna nanna wake watatu yani bado yuko njiani Mpemba mmoja haojiwa sema hivi mashallah watu wa Pemba Allahumma barik wazana kweli nughbituhum ala hadha jazakumullahu khairan wachangia pakubwa katika ummati Muhammad pakubwa sana asema hivi ni 27 na bado nanna wake watatu yani kumaanisha kuwa kwa mwaka iza kuleta watatu watatu iza kuleta watatu watatu mwaka ujao akaleta tena watatu mwaka mwingine watatu sasa huyo si atafika iza kufika 50 usishangae na mwingine wawili asema ah tosha ajabu sana Allahu musta'an watu wako tofauti ingawa usawa ni kuwa yatakikana watu wakithiri wazae sana ama zile fikra za kuwa watapata tabu ni fikra za kikafiri zile muislamu atakani kuna fikra kama hizo wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu nazukukum wa iyahum msiwaue watoto wenu kwa kuogopea ufakiri umaskini sisi tuwaruzukuni nyinyi na wao tuwapeni nyinyi riziki na wao wewe hukuambiwa kuwa wewe ndo watoa riziki a wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa amewaona zile mbio zako ndo wewe waruzuku ah wewe wafanya sababu Allah subhanahu wa ta'ala leta riziki yake sababu lazima uifuate Allah subhanahu wa ta'ala ameweka njia zake za namna ya watu kupata riziki yao kufanya ile sababu Allah yuleta njia yake awaletea riziki yao wale walioko chini yako oh hili lisikutie wasiwasi kama thabata fil hadith tazawwaju alwadud alwalud, wengine waisikia tu kwenye nikah, tazawaju alwadud, wengine hata hajui kuitamka alwadud alwadud alwadud, wala haelewi kuzungumzwa nini, na wala hata siku moja haulizi huwa maana yake nini ile tazawaju alwadud alwalud. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah, tazawaju oweni, alwadud ni wanawake wanaojipendekeza kwa waume zao wenye huruma, wanaowapenda kikweli kweli waume zao. So yule mwanamke akiwa kila wakati ajipendekeza kwa mume wake yule, ile ndiyo mwanamke alwadud anayekusudiwa hapa. Tazawaju alwadud, haraka kurudi nyuma anapomkosea mume wake. Na wakati mwingine aweza kuwa yule mume ndiyo ana makosa, lakini akavumilia lile jambo, akajibandika, aswani makosa yangu, basi tusameheane yaishe, kisha baadaye wajua mume wangu. Tasiku ya pili, jana ulikuwa wewe ndo mkosea hivi na hivi, ah basi yashaisha, mimi pia nakwambia pole, si yashaisha. Sasa huyu ndiye anayekusudiwa hapa. Tena alwalud anayezaa sana. Sasa hapa mtu anaweza kuuliza, nitajuaje kama huyu mwanamke azaa sana? Wanaovioni wana maelezo katika hili neno alwalud. Wengine wakasema utamjua mwanamke anayezaa sana kwa kutizama wanawake wa familia yake, ikiwa wamezaana kwa wingi utajua kuwa huyu basi ni kama wale biidhnillahi ta'ala. Wengine wakasema la, hiyo si maana yake, bali maana yake ni kumuoa mwanamke mdogo ambaye ana muda mrefu zaidi wa kufanya nini, wa kuzaa. Yani maana usioe mwanamke ambaye tayari amefikia wakati hatozaa tena, uoe mwanamke ambaye ana wakati ambao atafanya nini, atazaa watoto wengi. Tazawaju alwadud alwalud. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah, kila mtume atakuja na umma wake siku ya kiyama, na mitume watakuwa wakijivunia wale wafuasi wao siku ya kiyama, na mtume za sallama atakuwa ndiye mwenye wafuasi wengi zaidi kuliko mitume wote. Kwa hiyo kila mkiwa wengi nyinyi ummati Muhammad, ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa na wafuasi wengi zaidi siku ya kiyama kuliko mitume wote wengine. Na hivi ndivyo ilivyo, sababu ukitizama umma wa mtume Muhammad sallama ni wengi zaidi kuliko mtume yoyote mwingine. وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم. kupenda mali, wakati mwingine kupenda mali yaweza kuwa ni kwa sababu ya mtu kujifakhirisha, kwa sababu ya kibri, mpaka kuna wengine hawana kitu lakini ajaribu kuvaa aonekane ana kitu. Hujamuona mtu amevaa suti, amevaa tai, akitembea mwenyewe mbeba briefcase mkononi hivi, aonekane ana madocument mingi mle ndani, akizungumza zungumza kwa lugha kubwa, yani atakujifakhirisha, na kumbe hana chochote, hana chochote. Na wengine mali ile ipata taka watu waone, wajue mimi ni nani, wajue mimi nina pesa, kwaona zungumza lugha kama hiyo. Hadha madhmumun, hili ni jambo ambalo limesimangwa kisheria. Ataka kufanya kibri juu ya wale ambao ni madhaifu, ataka kufanya ujabari juu ya wale ambao ni maskini. Hadha madhmum. Wataratan yakunu linnafakati fil qurubat wasilati larhami walqarabat wawujuhi albirri wattaat fahadha mamduhun mahmudun alayhi shar'an. Na wakati mwingine kule kuipenda mali ni kwa sababu mtu ataka kutoa katika kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuunganisha kizazi na jamaa zake, na kutoa katika njia za kheri na taa. Hili ni jambo ambalo limesifiwa kisheria, kwa sio moja kwa moja kwa mtu kuwa na mali ni jambo baya, la, bali itategemea ile mali ameichukua kwa nia gani anayo mali kama ile. Ikiwa nia yake ni nzuri, basi ni jambo ambalo lasifiwa kisheria, hata kikana muislamu wa namna hiyo. Ikiwa nia yake ni mbovu kwa ajili ya kujifakhirisha na kuwadharau watu, basi hapo ndio ataingia katika hii aya. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال وحاصلها أنه المال الجزيل الكثير ومختلفيان ونوفيون كوليزا كيوانغو تشال قنطار والقناطير المقنطرة ميروندو من الذهب والفضة كياسياك نجاني واختلفيان ونوفيون كيلو فلاني كونفانو نجرام فلاني ابن كثير سيما مالي نينجي يعني ايوين نينجي ndio al-qanatir al-muqanta min al-dhahab wal-fidda kama qalahu al-dhahhak wa ghayruhu wa hubbu al-khayri ala thalathati aqsam. Mtu kupenda farasi kuko kwa namna tatu. Taratan yakunu rabataha ashabuha mu'addatan li sabilillah ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون. كنا والي أمباو وميوويك فرسي واو كوا جيدي جهاد في سبيل الله كوا يفوغ والي فرسي وانغوجي وكليلي وجهاد وطوكي ناني نوالي فرسي جيو ياو وكينجي كتك جهاد في سبيل الله هاو وپت ثواب كوا كوافوغ فرسي كموالي يافوغ منياما لكن يپت ثواب سابو نياياك ننزوري. وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام. Na wakati mwingine utawakuta wafunga farasi wale na kuwafuga kwa fakhri, kwa ajili ya kujifakhirisha na kujiona. Kadhalika kwa ajili ya uadui dhidi ya Waislamu. Fahadhihi ala sahibiha wizrun. Huyu yule anayewafuga apata dhambi. Kama ni kafir afuga kwa ajili ya kujiandaa kuwapiga vita Waislamu, huingia katika hii. Wataratan litaafufi wa iqtina'i nasliha. Na wakati mwingine mtu afuga kwa ajili ya kuhifadhi, kujihifadhi kutokana na kuwaomba watu, bi maana afanya nao biashara, awafuga wazaana ili auze apati kitu katika wale wanyama anawafuga. Walam yansa haqqa Allahi fi riqabiha, na hakusahau haki ya Allah katika wale farasi anawafuga. Fahadhihi li sahibiha sitrun, huyo ni stara, farasi hawa ni stara kwa yule anayewafuga. Kama sayati alhadithu bidhalika insha Allahu ta'ala inda qawlihi ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribat alkhayl. Huko mbele inshallah katika sura al-Anfal atalieleza hilo. Wa amma al-musawwama wal khayl al-musawwamati al-musawwama fa'an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala al-musawwamatu ar-ra'iyatu, yani zile zinazolisha farasi wanaolisha nje. Musawwama wale wanaochiliwa kwenda kulisha nje, bi maana hawafungiwi, ndio nakusudiwa hapo. Wal mutahamatul hisan, na wale waliotiwa alama, farasi walio wazuri kabisa. Wakadha ruya an Mujahid wa Ikrimata wa Sa'id ibn Jubair wa Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abza wa Suddi wa Rabi' ibn Anas wa Abi Sinan wa ghayrihim. Awote wanaoviona mekwenda kwa kauli kama Ibn Abbas radiyallahu anhuma. وقال مكحول المسومة الغرة والتحجيل. الغرة والتحجيل ني لرانجي يا فراسي امباني موسي كيشا انا ويوبي كاتيكا سورا ياكي نا ويوبي كاتيكا ميغو ياكي يا مبيلي هو انا وزوري سانا ولي فراسي مريدادي متو كيمتزاما مفوتيا سانا فراسي يفوتيا حتى كما ويسي مفوغي فراسي وكيموانا ولي فراسي يكيو اميكو فيزوري امي سافيشو كساو ساو والله يفوتيا سانا. Na ndiyo maana akatajwa hapa na Allah subhanahu wa ta'ala katika vile vitu ambavyo vyashawishi wengi katika watu katika shahawati, matamanio. Miongoni mwao ni huyu farasi. Wakila gairu thalika. Mungina kusima kaul mbali na hizi. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول هكونا فرس يووتي وكيرابو فرس عربي نليو هوا بادو أكويتوا Arabian horse, Arabian horses ndio aghla katika farasi, hawa ndio ghali kabisa. La kustajabisha ni kwa hafugu ya Arabuni, hafugu ya Arabuni, Arabian horse, lakini wako Amerika, sio wako wapi huko Arabuni. Wa Arabu ndio hununua siku hizi Arabian horse, na wakati ule liko wako kwao. Farasi wenyewe ukiwaona wamekonda kiasi hivi, alafu mwili wao yani ni wa vita tu, ni farasi wale wa mbio sana. Wakiingia katika kukimbia, wao ndio hutumika mara nyingi, hutumika katika mbio, wana mbio kweli kweli, na mbio zao hizo. Lakini kuna sahaba aitwa Salama ibn Aqwa, nimekumbuka hapa, alikuwa akishinda farasi mbio, sijui leo angekuwa kwenye rekodi gani. Binadamu akimbia sijui kilomita ngapi kwa masaa mawili, nchini ya masaa mawili. Salama ibn Aqwa alikuwa akishindana farasi sahaba, wallahi akishinda farasi mbio. Na wewe nenda kaangalie, kuna mmoja katika ghazawati ambazo alipigana peke yake radhiallahu anhu arda, wale watu waliokuja wakachukua wanyama Madina wakiwa watu wamelala, yeye yuko yeye na mchungaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamuua yule mchungaji, akachukua mshale wake au mishale yake na mkuki wake, haitwaje uta, akawa yuwafukuza. Mwanzo akapiga ukelele kule, mi nawafuata, na watu wakujua nini juu ya farasi. Akakimbia, nafikiri nimezungumza katika sira mwaka jana, akawa yuwakimbia mpaka akawafikia wao kujua farasi, yeye yuwarusha mshale huku yuwakimbia, sijui wafahamu, huku yuwakimbia huku yuwarusha mshale kama ambaye yuko juu ya farasi. Msahaba ameishi binadamu huyo, sasa msishtuke. Nafikiri yeye angekimbia ile masafa ile, watu wapigana nao fujo kama kwa jisali moja ama chini ya hapo. Sasa ikiwa mtu aweza kukimbia na watu kujua farasi kisha akawapita, si mchezo. Sabaqul khuyul radhiyallahu anhu arda, na Mtume sallam wakati mmoja katika safari waliona sungura iko mbali, akamwambia Salama, tuletee yule sungura. Hakupigwa mshale, akakimbia akamshika kwa masikio tu hivi, akamleta huyo hapa, mletea Mtume sallam, akachinjwa akaliwa. Wakala masahaba arnab, sungura ile. Almuhim, hawa farasi aliwataja Mtume sallam kusema farasi arabi ndio farasi wa ghali kabisa, ambao watumika sana katika kukimbia na walikuwa kitumika katika vita. Kwa hiyo hakuna siku isipokuwa hupewa idhni na nafasi huyu farasi, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila alfajiri, asema Allahumma innaka khawaltani min bani Adam, yani umenidhalilisha mimi kwa ajili ya kuwatumikia wanadamu, faj'alni min ahabbi malihi wa ahlihi ilayhi au ahabba ahlihi wa malihi ilayhi, nijaalie mimi ni katika mali anaoipenda zaidi huyu bwana. Na ni kweli mtu akiwa na farasi ndio mali anaoipenda zaidi. Na waulizeni wafugaji farasi, watawaambia namna wanavyopenda farasi. Ukoona mtu ana farasi wake mahali huko shambani, kila akipata nafasi ukimbilia kule, ndio akapande tu juu ya farasi ule, azunguke naye, zunguke naye kisha rudi zake kwao. Wako watu namna wafanya, namna wanavyowapenda wale farasi. Wa qawlu ta'ala wal an'am yani al ibl al ibla wal baqara wal ghanama, ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo, hao ndio al an'am. Wal harf na mashamba yani al ardh al muttakhadhata lil ghirasi wa ziraati, ardhi ambayo huchukuliwa kwa ajili ya kupanda mimea na kwa ajili ya kuwa ni shamba. Watu wauana kwa ajili ya mashamba leo, namna wanavyopenda mashamba, watu mpaka wafikia kuuana, wadhulumiana, hawajali namna wanavyopenda. Na hili jambo nyuma alijua, na watu wavamia wakiiba ardhi za watu, waiba huku, haiba huku, nini ampendezie wanae, basi utafute yako mwivi mkubwa, tafuta yako ya halali, usimuibie mtu. Na kuna waidi shadidi imekuja kwa mtu ambaye atadhulumu qaida shibri min al-ardhi, kuwa atafungiwa min sab'i aradhin, katika shingo yake aibebe siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam. ثم قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا يوتهاني مبامبو يوحاي ودنيا وزينتها الفانية الزائلة بامبولاك أمبالو لتكوش نكون روكا والله عنده حسن المآب أي حسن المرجع والثواب نكوك إيه الله سبحانه وتعالى ليكون مرجيو مزوري مرجيو ميما. ولهذا قال تعالى سبحانه الله سبحانه وتعالى كسيما بعد هابو قل أأنبئكم بخير من ذلكم وأنبئ جنس وجدشين يكيلك لشبورة كلك هايو أي قل يا محمد للناس أي محمد وأنبئ واتو أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائر لا محالة جيني وبيني خباري وجامبو أمبالو نخير زايد نبور زايد كلكو هيلو أمبالو ومبامبي وواتو كتك وحاي ودنيا ننعم زكي دنيا نبامبو لكي دنيا أمبالو لتوندوكا هكونا بودي. ثم أخبر عن ذلك فقال كشاء الله أكايليزا كلك لتشبور زايد يكسيما للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبحان الله katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala vyote vilivyotajwa viko. Kuna sahaba apenda sana farasi, kamuliza Rasulullah katika janna kutakuwa na farasi? Akamwambia naam. Kwa nini usiwe na farasi? Naam wako. Na ikiwa penda ngamia wako, katika janna kuna kila kitu ambacho watu watamani. Wafiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun, kila ambacho nafsi yatamani kiko katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule anayejizuia na starehe hizi katika batil, akajizuia asizifanye katika batil, tumezungumzia kwa ikiwa ni katika haki na halali haikatazwi, lakini katika batil, basi malipo yake kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni haya aliyotaja, lilladhina taqaw 'inda rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anhar ay tankhariqu bayna jawanibiha wa arja'iha al-anhar min anwa'i al-ashriba, kwa penya katikati yake na ubavuni mwake katika mabustani hayo ya pepo mito ya kila aina ya vinywaji. Min al-asal, kuna mito ambayo yatokamana na asali. Ushawe kufikiria wewe mtu wapita wa asali? Asali ile safi kabisa. Allah amesifu min asalin musaffa, asali ambayo ni safi kabisa. Nafikiri tukizungumza hivi si wengi katika sisi ambao tuelewa maana asali safi. Maana kizenu zote mmaghshush karibu. Karibu asali zote tunazokula sisi maghshush. Utaona imetiwa hivi, mwingine waovu mpaka sisi madudu ya ndizi, sio ndizi, sio tia vipi viona. Alafu wanaua nyuki kisha waweka pale juu. Anaua nyuki kadhaa hivi, abandika pale juu wale nyuki. Kwa ghushi wanaoifanya. Sasa hao nyuki kiweka hapo juu ndio itakuwa safi asali? Kama wewe ni ghashash, ni ghashash. Wa man ghashana falaysa minna. Ukiweka tu muda wakuta sukari imeshuka chini, imbaki sio vituko gani juu, asali ni kidogo tu. Lakini asali yenyewe ya kikweli, hata hapa duniani ukile ile asali safi, wallahi asali ni kitu adhim jiddan, kizuri sana, kina faida kubwa sana. Allah amekisifu ni shifa lin nas, fihi shifaa lin nas, ndani yake kuna tiba na shifaa kwa watu, lakini mpaka uipate sala ambayo ni safi. Leo imeadimika sana, uchache utapata sala ni safi. Wallaban, na kuna mito ya maziwa ndani ya pepo Allah subhanahu wa ta'ala. Tena min labanin lam yataghayyar ta'amu, maziwa ambayo hayachachi. Si ati leo ukiteka hivi yamechacha, la la la, maziwa matamu yapita kwenye mito hivi. Kama vile mnavyoona hapa duniani kuna mito ya maji yapita mvunda, tena yashachafuliwa huko juu, waje kupitiwa na mtu huu mchafu kabisa, hatakunwa pia, mpaka siyo ufanye nini, ufanye filtering si vitu gani. Peponi kuna mpaka mito ya nini, ya maziwa. Yani bimaana ukihitaji maziwa tu wewe wakusanya tu pale wanu. Mwanzo taa kuna tabu hiyo ya kwenda kutafuta, tuenda tuwateka, tabu hiyo pia hakuna. Utaletewa tu pale uliko. Nini aje uende mbali. Hata zile chemchemu za peponi Allah asema yufajjirunaha tafjira. Yani kama chemchemu iko pale, wewe wataka hapa kuna maji, ufanye kidogo chako hapa, yatokea hapa. Ile achana nayo. Yaje mpaka hapo kwako. Ifajiruna hata fjira, paka pale ulipokaa pale. Watoa tu chemchemu yako pale ulipokaa, wano maji safi kabisa. Hiyo mpepo hiyo. Wal khamr, na mvinyo. Min khamri ladhati lisharibin, tena wenye ladha nzuri sana. Illa ibadallahi almukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum fawakihu wa hum mukramuna fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin yutafu alayhim bika'sin min ma'in bayda'a ladhatin lisharibin, nyeupe kabisa, ladha tamu kwa wale wenye kunywa. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun, pombe la peponi hakuna kuumwa na vichwa bana. Hapo ukimaliza wewe umuone mtu mwanzo yamshimo kibban, akitembea una milima na mabonde tu, yaruka mlima huu, akiruka mlima huu mara shanguka, aona huu mlima mkubwa zaidi kuliko yote, kumbe kuko sawa sawa tu, aona vituko. Alhamdulillah shekhe, tushukuru sana Allah ametuneemesha Waislamu tumeharamishiwa pombe, lakini dah, hii hali tunayoiona hii. Alafu mtu ameneemeshwa na Uislamu bado anwe vitu hivi, na wewe waona ile hali mtu adhalilika kweli kweli. Lau kama angelikuwa yuwajiona ile hali yake akiwa mzima, yuwajua vile vituko anavifanya akiwa akili yake ifanye kazi, asingekaribia ile jambo, hata kama si Muislamu, sababu si kitu kizuri. Na mwenye kuinwa hapa duniani haipati peponi, yani hata akaingia peponi haipati. Man shariba al-khamra fi dunya lam yashrabhu fi al-akhira, anayekunwa pombe hapa duniani asitubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kesho akhira wakati wenzake wanwa pombe huko, yeye ana mito ya maji tu, yeye atajiona mfika, hawezi kuona na upungufu. Ndani ya pepo hakuna upungufu, yeye atajiona kuwa yuko sawa kabisa, lakini kumbe watu wana mito mpaka ya pombe kule juu, yeye yuko chini huko. Kama yalla yalla na ya maziwa na ya maji, basi alhamdulillah, na yeye atajiona kuwa hali yake iko kamilifu kabisa. Lakini kweli watu wako sawa katika daraja za peponi? La, kuna walikulli darajat mimma amilu, watu wako daraja mbalimbali. Mimi na wewe hatuwezi kuwa sawa sawa, kwa mfano na mitume wa Allah alayhi salatu wasalam, katika fadhila na daraja huwezi kufikia. Wala huwezi kufikia kwa mfano daraja ya masahaba ambao Allah amewaweka kwa juu bila shaka. Kwa watu wako katika daraja tofauti katika pepo, kuna starehe ambazo wengine wanazo wengine hawana. Kama kwa mfano kila mmoja akizungumza kuhusu pepo basi muhurun ain, si kila mtu apata hurun ain. Kuna kazi, kazi kubwa mno ndio ufikie kupata wahurun ain, ama wale wengine watapata inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraban li ashabil yamin. Lakini hurun ain ni wale wasabiquna sabiqun, wale waliotangulia huko huko mbele mbele huko, ana 70 ama 100 hivi, mtu aweza kusema atapata wapi nguvu hizo, anazo na ziada. Allah atampa nguvu za kisawa sawa. Alafu niliwaambia siku moja hapa, nendeni mkatafute akwali za mufassirin za aya suratu Yasin, sio waisoma tu kila siku wala huelewi. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun, nenda kaangalia tafsiri yake ni fi shughulin. Wana shughuli gani huko? Watu kwenye shughuli, kwani kule kuna kazi? Kule kuna kazi ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ah, wana shughuli zao kando hao. Fakihum na nani? Hum aya hum wa azwajuhum, jamaa pepo hiyo. Fi shughulin fakihuna hum wa azwajuhum, nenda kaangalia ulama wa tafsiri wasemaje kuhusu fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un, na neema utakayokuwa nayo. Walma'i, na kuna mito ya maji. Mimma'in ghairi asinin, yasiyovunda. Maji kila siku yako masafi kabisa, hayavundi. Wa ghairi dhalika, bimaana kuna mito mingine labda pengine hatukutajiwa, kwa sababu ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo makubwa ambayo hakuna mtu aweza hata kufikiria katika moyo wake. Mimma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, mtu subiri tu miaka michache tu itapita, kisha utakwenda kustarehe starehe ya milele. Kule kuna starehe ya milele ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, starehe ambayo hakuna jito lishaona wala sikio halijawahi kusikia wala haijapita pita hata katika moyo wa mwanadamu. Na mara nyingi wakumbusha ndugu zangu, wakati mwingine waweza kwenda katika sehemu ukapita ukaona nyumba imejengwa na uzuri sana, alafu nje ukaona lile bustani lilivyokatwa vizuri na nini na mapambo, ukaangalia hivi subhanallah, yani kufurahisha macho, huluwatun khadira, ya kufurahisha ukiona. Sasa hebu jiulize, huko peponi kukoje? Ikiwa nyumba ya duniani ambayo imetengezwa na wanadamu tu yaweza kutengezwa ikawa na uzuri ambao ukakushangaza wewe, vipi pepo ambayo aliyeyumba ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ye mwenyewe ameyumba ile pepo, anayumba Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqu samawati wal ardh. Wewe ukitaka kujua uzuri wa kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tizama zile sehemu ambazo wanadamu hawajafika, uangalie namna gani kuna ule uzuri na kunavyopendeza. Wallahi uzuri wa ajabu sana. Waweza sikia huu ni mwitu fulani, mwitu Allah ameuumba katika uzuri wa ajabu. Sasa hii ni dunia ambayo si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo pepo aliyowaandalia waja wake, kwa sababu ni wageni wake, hawa waja wake wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wageni wake. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ndio karamu watakayowalika nayo, njooni. Sasa ikiwa mwanadamu dhaifu akiwa mkarimu kwa mfano akakualika kwake, huwa yuakuandalia vipi? Ushamwona mtu mkarimu anavyoandalia watu, kuandaa hajui ya kufanya nini, akuandalia hiki akuandalia kile. Kef billahi subhanahu wa ta'ala, ambaye hana upungufu katika sifa yake ya karam subhanahu wa ta'ala, watu wataandaliwa vipi siku hiyo? Leo mtu ashuka kwenye jindege tu, afurisha kifua hivi ashuka kwenye ndege, ndege watakuwaje waumini siku hiyo waingia peponi? Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, waenda peponi makundi kwa makundi. Yani hivi watu washuka hao twenda peponi ma. Ile raha watakayokuwa nao iko vipi wafikiria? Tena hakuwaacha waende mmoja mmoja, zumara, wakiwa makundi kwa makundi, waenda wapi? Wewe fikiria, tasawwar kwa watu wako kwenye kundi hivi, hao waelekea wapi? Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama mtu atatasawar mambo kama haya na kufikiria namna ilivyo starehe ya peponi, wallahi mengi katika shahawati za dunia, hata umia katika kuziwacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kijua kesho kuna malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال وأزواج خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد وتكاملين لدنيا مبستانية ببهايو هكونا مشواك لا يبغون عنها حولا هوا تتكى بدالا سمو توكي هابا تنكولي هابا هابا نشافيكا هوا تماني كوندولي وفالمالي وأزواج مطهرة أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا وتكوى ومطهريك كتك من نوشاف وذية حيض نفاس نمن جنيه كتك يالي أنا وابت ونواكي أبا دنيان كلها كونك كتك ميجو ورضوان من الله na hii ndiyo neema kubwa miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa peponi. Ay yahillu alayhim ridwanuhum fala yashatu alayhim ba'dahu abada, watapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala hata wakasirikia abadan baada hapo. Na hii ni neema kubwa sana. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة ورضوان من الله أكبر أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. راضي الله سبحانه وتعالى كورذيا نكوب وزيد كلكو كلا نعمة لوابا أن لن يبيبوا الله سبحانه وتعالى كويي أم ورذيا. ثم قال تعالى والله بصير بالعباد أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. Humpa kila mmoja kulingana na kile anachostahili katika malipo yake. Sababu awajua waja wake, awaona waja wake. Kila mmoja atalipwa kulingana na kile anachostahili. Wallahu basirun bil ibad. Kisha atawasifu waja wake alladhina yaquluna ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذا إن شاء الله تعالى تقول الصوم كتك كاو كتك شكوجة بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.